Zapraszam na serwis trójki. Tomasz Komenda na wolności. Sąd we Wrocławiu wypuścił z więzienia mężczyznę niesłusznie oskarżonego o morderstwo. Elektrownia jądrowa w Polsce może kosztować od 70 do 75 miliardów złotych, tak szacuje minister energii. W Miami na Florydzie zawalił się most dla pieszych przebiegający nad ruchliwą ulicą. Tomasz Komenda na wolności. Dziś na wniosek Prokuratury Krajowej Sąd Penitencjarny we Wrocławiu zdecydował o warunkowym zwolnieniu 42-letniego mężczyzny. Spędził on za kratkami 18 lat, skazany za zabójstwo i brutalny gwałt na 15-letniej Małgosi Kwiatkowskiej w Miłoszycach w 1997 roku. Dziś śledczy twierdzą, że mają 100% pewność, że Komenda jest niewinny i nigdy nawet nie był w Miłoszycach. Kilka minut przed 15 wyszedł z zakładu karnego i razem z rodziną pojechał do domu. Sprawą zajmuje się reporter Radia Wrocław, Piotr Koszuwara. Jest. Się odsunąć. Emocje towarzyszyły w sądzie dziś niemal wszystkim, szczególnie rodzinie Tomasza. I znikąd pomoc. Znikąd. Wszyscy nas uczerniali. Co on przeżył, to już jest jego. Może wam kiedyś opowiem. A także prokuratorowi prowadzącemu śledztwo, Dariuszowi Sobieskiemu. Tomasz Komenda wróci dzisiaj do domu. A emocje? Emocje są. I sędziemu. Emocje, przyznam, że to też się w jakimś sensie i mnie udziela. Jerzemu Nowińskiemu. Nigdy nie przyznał się do popełnienia przestępstwa, za które został skazany. Nigdy. Teraz, kiedy Tomasz jest już na wolności, resztę wznowionego po wielu latach postępowania poprowadzi Sąd Najwyższy w Warszawie i to on zdecyduje o możliwości uchylenia wcześniejszych wyroków i o uniewinnieniu mężczyzny. Także dziś minister sprawiedliwości oraz prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział, że wobec osób winnych zaniedbań w śledztwie dotyczącym Małgosi Kwiatkowskiej zostaną wyciągnięte konsekwencje. Elektrownia jądrowa w Polsce może kosztować od 70 do 75 miliardów złotych, szacuje minister energii Krzysztof Tchórzewski. Powtórzył, że mamy możliwość, by inwestycja ta była zrealizowana. Możliwości w naszym państwie i naszych podmiotów gospodarczych są na tyle spore, że jesteśmy w stanie temu podołać. Minister Tchórzewski powiedział, że prace postępują. Ja mówię o tym, bo mam po prostu pełne przekonanie i staram się do tego przekonać społeczeństwo i wszystkich decydentów, bo w tych sprawach, decydując się na udział w tym przedsięwzięciu, wielu musi zrezygnować z innych rzeczy. To nie ulega wątpliwości, więc z takiego punktu widzenia patrząc, to są tak poważne decyzje wewnętrzne w wielu miejscach, że muszę mieć cierpliwość, żeby czekać. Wcześniej minister informował, że decyzja o realizacji tej inwestycji powinna być podjęta w pierwszej połowie tego roku. Katastrofa budowlana w Stanach Zjednoczonych, w Miami, na Florydzie zawalił się most dla pieszych przebiegający nad ruchliwą ulicą. Najprawdopodobniej są ofiary śmiertelne. Most znajdował się na terenie Międzynarodowego Uniwersytetu Florydy. Przebiegał nad ruchliwą 8 ulicą w południowo-zachodniej części miasta. Łączył główną część uczelni z akademikami i blokami, w których mieszkały tysiące studentów. Ważąca 950 ton konstrukcja została oddana do użytku w minioną sobotę. Władze uczelni chwaliły się wówczas szybko i nowatorską metodą instalacji mostu, która miała zredukować ryzyko dla pracowników, pieszych i kierowców oraz zminimalizować utrudnienia dla ruchu. Po zawaleniu się mostu pod gruzami znalazło się kilka samochodów. Według wstępnych informacji są ofiary śmiertelne i ranni, ale ich liczby nie podano. Na miejscu trwa akcja ratownicza. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Grecka policja aresztowała 11 osób, które są podejrzane o przemyt migrantów. W ubiegłym roku przemytnicy mieli pomóc w przedostaniu się z Turcji do Grecji ponad 630 osobom. Aresztowani to obywatele Gruzji, Armenii i Grecji. Przemytnicy działali w regionie Evros przy północno-wschodniej granicy Grecji i stamtąd przewozili samochodami migrantów do Salonik i Aten. Używali luksusowych aut, aby nie wzbudzać podejrzeń, a uchodźców ukrywali w bagażnikach. Za transport pobierali 600 euro do osoby. W ostatnim roku wzrosła liczba migrantów, którzy próbują przedostać się przez Evros do Grecji. Z tego powodu na tym odcinku granicy jest szczególnie dużo patroli, a na trasie do Salonik częste kontrole policyjne. W okolicy działają różne grupy przemytnicze. Część z nich tworzą sami migranci, którzy wcześniej przedostali się do Grecji i tam utknęli. Często do przewozu uciekinierów wykorzystują swoich nieletnich rodaków, którzy w razie zatrzymania ze względu na wiek otrzymują niższe kary. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis trójki. W nocy pochmurno, na wschodzie i Pomorzu przelotne opady śniegu, od minus 7 stopni na Podlasiu do minus 1 w centrum i plus 1-2 na południu. Jutro sporo chmur, niewiele przejaśnień i przelotne opady śniegu. W Augustowie minus 2 stopnie, w Warszawie 0, w Szczecinie plus 2, we Wrocławiu plus 3, a w Rzeszowie plus 5. Trójka. Program trzeci.

right back where we started. Make me wanna holler, makes me wanna moan. I'm gonna keep on singing till the morning comes. It's a breath of peace. It's a breath of peace. I'm gonna pray for peace now. Oh yeah. It's a breath of peace. Thank heaven for the changes I've seen in my lifetime. Now our children teach us to be more colorblind. Colorblind. Oh, I wish we could be colorblind. Colorblind. Yeah, I wish we could be colorblind. Ten podgatunek został nazwany Blue Dances Music. Nazwa ta sugeruje, że coś, co jest korzeniami osadzone w bluesie, może służyć także do takich czysto zabawowych celów, czyli do tańca. I to tańca wyrażonego w sposób współczesny. To jest pomysł braci Dickinsonów, czyli Luthera i Cody'ego, którzy na co dzień występują jako The North Mississippi All-Stars i zasłużyli się tej muzyce niewątpliwie bardzo znacznie przez ostatnie dwa dziesięciolecia. No a teraz to chyba troszkę taki kaprys. Wpadli na pomysł, żeby kilka pieśni zacnych wtłoczyć w nurt disco. No i na pierwszy ogień poszło Pray for Peace. Ich kompozycja, którą w formie takiego daru a cappella przesłali im Blind Boys of Alabama. No a Luther i Cody, zachwyceni tą wersją a cappella, ubrali ją w rytmy elektryczne i elektroniczne i tak oto powstało Pray for Peace w wersji Blue Dances Music. To nagranie pochodzi z małej pięcionagraniowej płytki, zwanej popularnie teraz epką, która właśnie nosi tytuł Blue Dances Music. No to tyle na dziś rytmów bardzo współczesnych i nowoczesnych i elektrycznych i teraz przejdźmy do naszej bluesowej, rodzimej rzeczywistości, która powoli zaczyna sygnalizować, że wkraczamy już na dobre w erę wydarzeń żywych, towarzyszących bluesowej fascynacji. W przyszłym tygodniu rusza już na dobre Suwałki Blues Festival, któremu to festiwalowi Trójka od 11 lat patronuje i towarzyszy. A festiwal ten rusza tak zwaną rozgrzewką. To od kilku lat tradycja, że na kilka miesięcy przed samym festiwalem, który jak zawsze w pierwszym lub drugim tygodniu lipca się odbywa, rozgrzewka daje sygnał do rozpoczęcia poważnych przygotowań, zwiastuje już ostateczny program festiwalu, no a przy okazji daje o sobie znać z żwawymi nutkami bluesowymi. W tym roku, w przyszły czwartek, o tej samej porze, o której zazwyczaj pierwszy odcień bluesa jest na antenie Trójki, będziemy przenosić się do Suwalskiego Ośrodka Kultury, skąd na żywo transmitować będziemy koncert rozgrzewający przed Suwałki Blues Festival, a ta uroczystość będzie nosiła tytuł Szlak Śląskiego Bluesa. To jest kryptonim pewnej bardzo rozbudowanej akcji, która trwa już od prawie roku. Rzeczywiście jest głównie związana ze Śląskiem, z Katowicami i okolicami, czyli z tym rejonem, w którym blues od dziesięcioleci do wszystkich rejonów Polski się rozlega. Szlak Śląskiego Bluesa to taki przewodnik po tych miejscach w Katowicach i w okolicach Katowic, w których ta muzyka rozbrzmiewała i do dzisiaj zdarza się jeszcze jest kultywowana. Takie kluby jak Akant, Kocynder, Ciapek, Katofonia, Marchów, słynna Leśniczówka, a w sumie także i katowicki Spodek to miejsca, w których do dziś blues jest uznawany za muzykę godną wspierania, popierania, no i przede wszystkim grania. Kilkunastu muzyków związanych z tym środowiskiem postanowiło zebrać się i w Suwałkach zaprezentować umiejętność wspólnego grania, często wywodzącego się z takiej wspaniałej, znakomitej tradycji dżemowania. Mariusz Korczyński, Maciej Lipina, Joanna Kaniewska, Jacek Jaguś, Leszek Winder, Wojciech Mirek, Borys Sawaszkiewicz, Krzysztof Głuch, Andrzej Stagraczyński, Paweł Mikosz, Max Ziobro, Krzysztof Głuch, Krzysztof Kot, no i przede wszystkim Jan Gała, który to wszystko ogarnia. Oni zagrają właśnie za tydzień, a my będziemy to na żywo transmitować z Suwalskiego Ośrodka Kultury. Mam dla Państwa mnóstwo zaproszeń, proszę więc zgłaszać się pod mój słynny adres internetowy jan.chojnacki@polskieradio.pl. Ja te zgłoszenia pogrupuję, przekażę komu trzeba i wspólnie, liczę na to, spotkamy się za tydzień o 22:03. A teraz posłuchajmy, jak obi śląscy wyjadacze traktują jeden z największych hitów wszechczasów, A Whiter Shade of Pale. To tytuł, z którego pierwszy odcień bluesa zaczerpnął niewątpliwie swoją ideę. Just keep the line fandango, turn the cotwheels across the floor. I was feeling kind of seasick, but the crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we call out for another dream, the way the brawl shade of pale. The truth is plain to see, but I want to prove my pain cards and who the dollars be. One of 16 blessed virgins who were leaving for the cold. Date my chance as we'll be close. And so it falls the later as the mistletoe is tear. Oh, I got your face and it falls just closely. Turning water should have failed. Do zobaczenia. Przewidział to Mariusz Korczyński, który zaśpiewał z kolegami ten słynny przebój, bo będzie można się zobaczyć w przyszły czwartek o 20:30. Rozpocznie się koncert w Suwalskim Ośrodku Kultury, a od 22:05 będziemy go transmitować w pierwszym odcieniu bluesa. To rozgrzewka przed Suwałki Blues Festival, o którym z pewnością od przyszłego tygodnia będę w pierwszym odcieniu bluesa wspominał. No a teraz przejdźmy do przyszłości niedalekiej, choć to przyszłość jeszcze nie do końca dla mnie klarowna, bowiem nie znam całego dzieła. Van Morrison wspólnie z niezwykłym, wspaniałym i dla mnie jednym z czołowych, jednym z czołowych instrumentalistów tego gatunku, czyli hammondzistów, nagrał płytę. Ten jeden z tych wybitnych to Joey De Francesco. Niewątpliwie, jeśli chodzi o Hammonda B3, to ekstra klasa. Otóż Van Morrison wspólnie z tym koleżką kochają ten sam gatunek muzyki, czyli coś, co kołysze, coś, co nawiązuje do bluesa, jazzu, swingu i tradycji. I dlatego to połączenie tych dwóch organizmów wydaje mi się całkowicie naturalne i, jak sądzę, będzie niezwykle atrakcyjne. No ale mogę tylko sądzić, bo znam jedno nagranie, które już zostało światu udostępnione i za chwilę je Państwu zaprezentuję z nadzieją, że cała płyta będzie aż tak kołysząca i tak przepełniona takim niezwykłym powietrzem, którym wypełnia każde nagranie Hammond B3. Van Morrison, Joey De Francesco, You're Driving Me Crazy. What did I do? Tell me, what did I do? My tips for you make everything hazy, cloud in the skies of blue. Ah, true. Well, the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew. But you were the kind that would hurt me, desert me when I needed you. Oh, you, yeah, driving me crazy. What did I do? What did I do to you? Thank you. near me to cheer me. Believe me, they knew. But you were the cat who would hurt me, desert me when I needed you. Van Morrison i Joey DeFrancesco. You're driving me crazy. To tytuł utworu i również tytuł nowej płyty. Coś tam w okolicach maja powinna być już dostępna. Jan Młynarski kilkadziesiąt minut temu powiedział, że jego tata lubił bluesa. No, szczerze mówiąc, nie wiedziałem o tym, ale uważam, że to jest bardzo naturalna sprawa, bo blues jest dla ludzi, a Wojciech Młynarski kochał ludzi. No więc pewnie też dlatego lubił, kochał bluesa. Coś dla pana Wojciecha. Trzykrotna laureatka nagrody Grammy w kategorii Best Rock Gospel, pani Ashley Cleveland, wystąpiła z pieśnią Cool Down by the Banks of Jordan. To artystka, która mimo iż jest traktowana jako swoja w kręgach gospel, potrafi gospel skojarzyć bezkolizyjnie z muzyką szatana, którą jest blues. No, oczywiście mówię to z przymrużeniem oka, bo i gospel, i blues z jednego pnia wyrastają, jeśli chodzi o pewne rozwiązania harmoniczne i rytmiczne. I to wszystko przecież też z jednego pnia człowieczego wyrasta. Nic więc dziwnego, że Ashley Cleveland taką właśnie przybrała sobie taki sposób na wyrażanie swojego uwielbienia dla Pana, dla Najwyższego. One More Song to tytuł jej tegorocznej płyty, z której jeszcze jedno nagranie, równie mocno łączące w sobie strumień bluesa z gospel. Walk in Jerusalem. Blues i gospel w jednym stali domu, któremu to domostwu patronuje Ashley Cleveland. To ona wykonała Walk in Jerusalem. Teraz wystąpi Nathaniel Ratliff. Chciałem powiedzieć, że młodziaczek, bo tak przywiązałem się do jego wizerunku od czasu, kiedy mniej więcej 10 lat temu jakieś jego debiutanckie nagrania prezentowałem w pierwszym odcieniu bluesa, no a tymczasem widzę, że w tym roku 40 mu stuknie. No więc W sumie na bluesmana młodziaczek. Ze swoimi The Night Sweats nagrał nową płytkę i nadal sprawia wrażenie kogoś, kto tęskni do czegoś, czego nie mógł poznać, bo był za mały wtedy, kiedy grano w ten sposób. Archaizuje niewątpliwie, ale robi to w sposób tak naturalny i wdzięczny, że lubię Nathaniela i jego Night Sweats. W ich wykonaniu ich własna kompozycja Shoe Boot. We'll be right back. Nathaniel Ratcliffe i jego oktecik The Night Sweats. Wywodzą się z Denver, Colorado. Inny oktecik o podobnych zamiłowaniach do ożywiania starych brzmień wywodzi się z Francji, tutaj na stałe są osadzeni, choć w składzie mają bardzo zróżnicowane odcienie, bym powiedział. Sześciu podstawowych to autentyczni, urodzeni we Francji Francuzi, którzy grają na różnych instrumentach, tych takich towarzyszących. Natomiast na froncie wystawili dwoje z przyjaciół, którzy do Francji przybyli z dalekich krajów. Jedna z nich to kobieta, Dora Kuvuna, która wywodzi się z Kongo, a drugim jest dżentelmen kalifornijczyk Dorian Smith. Razem nazwali się Didi's Brothers i grają właśnie tak podobnie jak Nathaniel Ratcliffe muzykę, która choć realizowana teraz na bieżąco, brzmi tak, jak mogłaby być, jak mogłaby brzmieć 30, 40, a może nawet i 46 lat temu. Didi's Brothers, Give Me Some More. Można powiedzieć blues z różnych stron świata, bo blues nie tylko ma różne odcienie, ale i także różne proweniencje czysto geograficzne. No to teraz Szwedzi wystąpią. Trzech ich tylko, nazywają się Black River Delta. Mają ambitne zadanie, iżby brzmieć bluesowo i rockowo, bez udziału gitary basowej, czyli dwie gitary i perkusja. Czy im się to udaje? No cóż, ja jestem zwolennikiem jednak osadzania rytmu przez bęben i bas, a oni dają sobie radę bez tego. brzmią? Przyjemnie. Black River Delta. Nazywa się to trio i w ich wykonaniu utwór Traveling. River Delta, trio szwedzkie. A teraz będzie trio amerykańskie z Utah. Często przebywają na pustyni tamtejszej i dlatego uważają, że grają muzykę, którą nazwali American Desert Music. Jest ich trzech, wszyscy w kapeluszach, nazwali się Free Hat Trio. Dust Devil to tytuł ich nowego nagrania. Trouble the man spins on control. Settle down your soul, yeah. Settle down your soul. Old dust devil won't be consoled. Settle down your soul, yeah. Settle down your soul. Trouble the man who'd wrestle with the wind. Settle down your soul, yeah. Settle down. Devil never will give in. Settle down your soul. Settle down your soul. Yeah. Not a bit taking it from the dark.